Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 czerwca, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zmiany w obostrzeniach od dziś. Wracają targi i konferencje. Na weselach może bawić się więcej osób. Kolekcja płyt Polskiego Radia z archiwalnymi nagraniami na liście UNESCO. Za chwilę opowiemy, jak przetrwały. 3 samoloty i ponad 100 strażaków gasi pożar lasu w okolicach Olkusza w Małopolsce. Od dziś znika część obostrzeń. W imprezach i zgromadzeniach może uczestniczyć do 150 osób. Otwierają się sale zabaw dla dzieci. Można też organizować targi, konferencje i wystawy. Obowiązuje jednak limit osób. Zaszczepieni nie są do niego wliczani. Od dziś można organizować konferencje, targi i wystawy. Obowiązuje limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Pod takim samym warunkiem zostały otwarte sale zabaw dla dzieci. Wprowadzono również zmiany w transporcie zbiorowym, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. 75% obłożenia danego środka transportu, oczywiście z obowiązkiem zakrywania ust i nos. Na weselach może bawić się już nawet 150 osób. Co ważne, do limitów nie są wliczane osoby w pełni zaszczepione, zaznaczył szef resortu zdrowia. Jeżeli ktoś jest zaszczepiony, nie będzie liczony ani w limitach hotelowych, ani w limitach właśnie konferencyjnych, ani we wszystkich innych limitach, z którymi mamy do czynienia. Po weekendzie premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić kolejne zmiany w obostrzeniach, które będą obowiązywały podczas wakacji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Za deklaracjami reformy służby zdrowia musi iść żelazna konsekwencja, ocenia przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Maria Ochman mówiła w Polskim Radiu 24, że sytuacja w służbie zdrowia powinna być poprawiana systemowo, a nie na zasadzie przelania pieniędzy z budżetu. W przypadku tej ustawy o podwyżkach rzeczywiście jest pewna konsekwencja i trzeba się jej trzymać. Bo jeżeli zostaniemy tylko na planach i wyciągniemy, prosto mówiąc, kolejny raz ludziom pieniądze z kieszeni, a ślad za tym nie pójdzie zmiana, to po prostu nie tylko, że ten rząd traci wiarygodność, ale po raz kolejny właśnie powstaną tego typu też zarzuty pod adresem często pracowników, którzy, tak jak mówię, no, Bogu ducha winni, a traktowani są jako osoby, które wyciągają pieniądze z kieszeni. Prezentując założenia Polskiego Ładu, premier zapowiedział zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB. Jeszcze w tym roku mają być zniesione limity do lekarzy specjalistów dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a następnie dla wszystkich pacjentów. Archiwalne nagrania z okupowanej Warszawy trafiły na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. To kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z materiałami dźwiękowymi z września 1939 roku. Płyty uratowali w czasie II wojny pracownicy Polskiego Radia, którzy przed zajęciem rozgłośni przez Niemców wynieśli je i ukryli w prywatnych domach. Część była zamurowana w ścianie willi w centrum Warszawy, opowiada Stefan Kruczkowski z Archiwum Polskiego Radia. Profesor Kwiatkowski, który przeprowadzał w 1978-1979 roku akcję poszukiwania, co się stało z tymi depozytami, udało mu się dotrzeć do tych właścicielek tej willi i one mu po długich negocjacjach wydały te płyty. Wciąż nie wiadomo, co stało się z innymi. Archiwum Polskiego Radia apeluje do słuchaczy z prośbą o zgłaszanie się z informacjami na temat losu tych nagrań. Ciała trzech górników wydobyto na powierzchnię z niewielkiej kopalni węgla na północy Meksyku, która częściowo zawaliła się w następstwie powodzi. Trzech innych górników nie odnaleziono. Trwa akcja ratunkowa. W graniczącym z amerykańskim Teksasem regionie doszło już do kilku groźnych wypadków w kopalniach. Od lat narzekano tu na niebezpieczne warunki pracy. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem lasu w okolicach Olkusza w Małopolsce. W akcji uczestniczą też 3 samoloty gaśnicze. Zgłoszenie o pożarze dotarło po południu. Ogień zauważono w rejonie Młodnika. W sumie pożar objął około 5 hektarów lasu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ustalą to policyjni biegli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Południe i wieczór w większości kraju pogodne. Tylko na wschodzie i południowym wschodzie od czasu do czasu może się chmurzyć i padać. Lokalnie zagrzmi. W tej chwili na termometrach od 19 stopni w Gdańsku do 26 w Poznaniu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku Dariusz Kozakiewicz, legenda polskiego rocka, obchodzi 70. urodziny i świętuje 50-lecie pracy artystycznej. W jego grze na gitarze wciąż słychać ten sam ogień i subtelność, co kiedyś na płytach Breakoutu, Testu, Perfektu czy Zbigniewa Namysłowskiego. Darek Kozakiewicz live i specjalny jubileuszowy koncert dla słuchaczy Trójki. Zaśpiewa Natalia Sikora. Na antenie już dziś, tuż po 19. Streaming wideo dostępny będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za ekspres do kawy na raty w Media Expert płacić 37 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowy ekspres 37 zł? No. No to by było super. No i RRSO 0%. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super. Ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają płytę Będzie Głośno, część trzecia. Na krążku znajduje się 12 utworów debiutujących artystów. Ta płyta to zapis tego, co się dzieje tu i teraz wśród młodych polskich wykonawców, którzy działają poza głównym nurtem. Album do kupienia między innymi na stronie sklep.polskieradio.pl. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 po 18. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę. Dariusz Urbanowicz. Bogusław Solecki. No i przyjrzyjmy, co się tam wydarzyło na świecie i nie tylko, bo też fajne informacje z Bydgoszczy. Ale najpierw rajd Sardynii, który wygrał Sebastian Ogier. Piąta runda samochodowych mistrzostw świata, oczywiście WRC. Broniący tytuł Francuz umocnił się na prowadzeniu lidera w klasyfikacji generalnej. Kajetan Kajetanowicz zajął 8 miejsce WRC 3. Szczepiorniści Wiewek Kielce wygrali z Wisłą Płock w rzutach karnych 4-3. Po 60 minutach był remis 29-29 na zakończeniu sezonu Superligi. Kielczanie już wcześniej zapewnili sobie mistrzostwo. Wisła zajęła drugie, a Azoty Puławy trzecie miejsce. 49 medali, w tym 15 złotych, zdobyli reprezentanci Polski w para lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Bydgoszczy. Polacy uplasowali się na trzecim miejscu w tabeli medalowej za Rosją i Ukrainą. Paralekkoatletyczny czempionat zakończony w sobotni wieczór był największą imprezą tego typu zorganizowaną w naszym kraju. Do Bydgoszczy przyjechało blisko 700 zawodników z 44 krajów. Zawody były także ostatnim sprawdzianem przed najważniejszą imprezą czterolecia, oczywiście w tym przypadku wyjątkowo pięciolecia, i zważywszy na wyniki osiągnięte przez naszych zawodników, zapowiedzią sukcesów biało-czerwonych podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Gramy, a za chwileczkę walczymy, i to na poważnie. Set is breaking down on the camel's get attached. Shoot, I'm stepping in harder this year. Yeah, be repping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha, ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, get it. Until you chatty hit it. Watch the way I navigate. W trzeciej stronie medalu. Teraz sporty walki. Dziś w Budapeszcie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Judo. To ostatnia szansa na zbudowanie rankingu olimpijskiego i zapewnienie sobie kwalifikacji do Tokio. Polskę będą reprezentować Agata Perenc, Aleksandra Kalet, Anna Kuczera, Julia Kowalczyk, Angelika Szymańska, Beata Pacut, Paula Kułaga. Wśród mężczyzn Adam Stodolski, Piotr Kuczera, Sebastian Ołdak i najcięższy w składzie Maciej Sarnacki. Dariusz Urbanowicz porozmawiał z trenerem mistrzyni Europy Beaty Pacut, Robertem Krawczykiem. Trener Robert Krawczyk, trener Beaty Pacut, mistrzyni Europy. Robert, mnie takie sukcesy w roku olimpijskim takim pewnym niepokojem napawają. Nie rozpraszają takie tytuły tuż przed igrzyskami? A może tak być, ale mi się wydaje, że to jest kwestia podejścia. Mi się wydaje, że jeżeli zawodnik rzeczywiście chce osiągać medale olimpijskie, świata czy Europy, jak już wejdzie na tą półkę, to musi sobie zdawać sprawę z tego, żeby zostać na tej półce i że to powinno być coś normalnego. Jeżeli stać go na to, żeby zrobić medal Mistrzostw Europy, na pewno stać go na to, żeby zrobić medal Mistrzostw Świata, a pewnie też stać go na to, żeby zrobić dobry wynik na Igrzyskach Olimpijskich. Najgorsze w tym wszystkim jest tworzenie tej bańki takiej i dmuchanie tej bańki przed Igrzyskami. Turniej olimpijski to jest turniej judo, tak samo jak turniej Mistrzostw Świata, tak samo jak turniej Mistrzostw Europy. To będą ci sami przeciwnicy i tutaj zdecyduje tylko i wyłącznie głowa o tym, kto stanie na podium, a kto będzie poza nim. Mistrzostwo Europy cieszy, to na pewno. Myślisz, że Beata w jakiś sposób się przełamała? Bo to taki długo wyczekiwany sukces. Ostatni tytuł zdobyłeś ty i to już parę lat ładnych temu. Fajny duet tworzycie swoją drogą. Myślisz, że to jest jakiś przełom u niej? Też otwarcie oczu na to, jak to wygląda na światowym poziomie? Myślę, że Beata uwierzyła w siebie, uwierzyła w swoje możliwości, uwierzyła w to, że w tej kategorii jest mocna. Zobaczyła to na kampach, ma teraz częstszy kontakt ze swoimi przeciwniczkami, bo staramy się być tam, gdzie one są i staramy się szukać ich po kampach. Nie jest to łatwe w czasach pandemii, ale dzięki jakimś tam kontaktom i znajomościom pojawiamy się tam, gdzie są te najlepsze dziewczyny z jej kategorii 78 kg. Ale to przełamanie nastąpiło rzeczywiście. Myślę, że ona uwierzyła w siebie i teraz będzie pokazywać siebie z jak najlepszej strony. Ma pewnie głód, bo to widać, że ma głód. Przyszło coś takiego, co trudno nazwać, ale to jest głód sukcesu i głód pokazania wszystkim. Poczuła krew. Tak, dokładnie, dokładnie. Mi się wydaje, że poczuła krew i pracuje nad tym i to jest fajne. Mistrzostwa Świata teraz, ważny turniej w kontekście przygotowań olimpijskich. To jest takie przetarcie bojem, czy no, jedna z imprez docelowych? Zawsze turniej Mistrzostwa Świata to będą Mistrzostwa Świata, bo jest to już zwykły turniej tylko i spotka się z tymi dziewczynami, z którymi spotka się potem na igrzyskach. Ale myślę, że to jest bardziej przetarcie, bo to jest precedens, że Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i igrzyska są w tak krótkim czasie od siebie. Miesiąc czasu pomiędzy mistrzostwami świata i igrzyskami, no nie możemy ich traktować specjalnie. Wiem, że zawsze to jest impreza mistrzowska, ale w tym wypadku jest to po prostu start po drodze. No. Jedziesz na mistrzostwa? Tak pytam nie bez kozery, bo niedawno w trzeciej stronie medalu retorycznie pytaliśmy, czy pojedziesz na igrzyska jako trener, sekundant Beaty Pacuny. No jadę na Mistrzostwa Świata, cieszę się, że tym razem jadę już z ekipą, nic tam klub za mnie nie musi płacić, to jest bardzo przyjemne. Mam taki luz i Beata też ma ten luz i mamy też zapewnienie Polskiego Związku Judo, że będę na igrzyskach. W jakiej formie i jak to będzie wyglądało na igrzyskach, to już jest zależne od PKOL-u. Mam nadzieję, że pozwolą mi na to, żebym był jak najbliżej Beaty od samego początku do samego końca. Jak będą wyglądały te ostatnie dni teraz przed startem? Macie jeszcze dużo do zrobienia? Mówię o igrzyskach olimpijskich, bo wiadomo, no już na Mistrzostwa Świata no to już teraz, to nie się przygotowaliście, ale mówię o igrzyskach. Co jeszcze jest do zrobienia przed Wami? Znaczy jest do przerobienia kilka przeciwniczek. Mam nadzieję, że po Mistrzostwach Świata mamy kamp w Holandii, w Papendal. Z tego co wiem, zjawią się tam pewne osoby, nad którymi jeszcze nie pracowaliśmy. Albo pracowaliśmy tylko teoretycznie, a trzeba teraz to rozpracować też na macie. Więc jest kilka osób, nad którymi pracujemy. No i staramy się je po prostu, jak to mówi się, złapać na macie. No i popracować nad nimi. Czego się judokom życzy? Połamania. Połamania rywali w takim razie. Dziękuję bardzo, Robert Krawczyk. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Z trenerem Robertem Krawczykiem rozmawiałem kilka dni temu w Katowicach. On tam robi doktorat. Ciekawostka, że zajmuje się badaniem na przykład wpływu kofeiny na zawodników. Jak to jest z nadużywaniem tego pysznego czarnego trunku. Wczoraj jeszcze informacja taka. Wczoraj Krzysztof Wiłkomirski, olimpijczyk z Aten, z Pekinu, ogłosił, że rozpoczyna kampanię wyborczą, aby zostać prezesem Polskiego Związku Judo. Ciekawe, jak to się zakończy. No dobrze, zagramy? Zagramy. No painted dreams on the underground. No kids with spray cans drunk. No offensive. All the suits and the ties are marching straight line. Deafening the sound. It's the city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking back, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know what we really have. Tear it down. Z maty wskakujemy do wody. Podobno na surfing nigdy nie jest za późno. Przekonał się o tym Krzysztof Łoniewski podczas krótkiego urlopu na Teneryfie. Na Playa de las Americas trafił na nietuzinkowego nauczyciela. I'm Jaime from Peru. Ja jestem 47 years old. Cześć, jestem Jaime z Peru, mam 47 lat, kocham surfing, to moja pasja, prowadzę szkołę surfingową Ocean Life na Teneryfie. Jak się zaczęła twoja przygoda z surfingiem? Zacząłem surfować dawno temu, kiedy byłem dzieckiem, jeszcze w Peru, w Limie, miałem 6 lat. Pamiętam dobrze odczucia, dobre wibracje z falami. Mieszkałeś blisko oceanu? Tak, mieszkałem w Limie nad samym oceanem na Costa Verde, na plaży Barranquito. Kiedy ty zacząłeś uczyć surfingu? Zaczynałem tutaj, na Teneryfie. Mój kolega poprosił o lekcję. Okazało się, że szybko uczę, że mam talent nie tylko do surfowania, ale i do nauczania. To było 10 lat temu. Skąd znasz podstawowy polski? Nauczyłem się podstaw, bo mama moich dzieci była Polką. Dominika Sadowska z Berlinka. Poznaliśmy się w 2007 roku na plaży w Los Cristianos na Teneryfie. W 2008 roku urodził nam się syn Dawid, teraz ma 13 lat. W 2009 przyszła na świat Wiktoria, teraz 11-latka. Trocieska, trochę. Dzieci troszkę mówią. Mówisz, że Dominika is in the sky. Tak, she's in the sky. Tak, jest w niebie. Miała urodziny 12 grudnia, a 18 grudnia zdarzył się wypadek. Straciła kontrolę nad samochodem i zginęła. Tak jest życie. Tak, oczywiście. To bardzo smutne. Musieliśmy dalej pracować, utrzymywać wiarę w życie, wszechświat i w ludzi. Ty mówisz, że na jednym ramieniu jest zawsze życie, a na drugim ramieniu jest śmierć. Tak, oczywiście. Mamy możliwość wyboru, aby żyć albo umrzeć. Nigdy nie wiadomo, kiedy to się stanie. Czym jest surfing dla ciebie? Surfing for me is everything, because change my life. Zmienił moje życie, wszystko zmienił. Jest dla mnie wszystkim. Jestem szczęśliwy, bo dzięki niemu poznałem matkę moich dzieci. Teraz moją dziewczynę Beatrice. Moje dzieciaki kochają surfować. Uwielbiam dzielić się swoją wiedzą z ludźmi z całego świata. To jest twój styl życia? Tak, każdego poranka sprawdzam falę, czuję zapach oceanu. Żyję nad oceanem na Teneryfie. To mój raj. Masz dużo uczniów, wielu uczniów z Polski? Tak, jestem bardzo zadowolony, bo Polacy, sam nie wiem. Polish people now, I don't know, is I think the mother of my children sent. Polish people. Chyba mama moich dzieci przysyłała do mnie Polaków. We are location in Park Santiago 2, in Playa Las Americas. Znajdujemy się na Playa Las Americas. To mała szkółka, ale mamy wszystko. We have everything. Deska, pianka, buty. We are lucky because we are blisko to mamy dobrą lokalizację, jesteśmy nad samym oceanem i wiemy, jak to się robi. Mamy też stronę oceanlife.com i wszystkie social media. oceanlife.surschool.com. Oczywiście, we have all the social media, like the same name. Do you learn people in Polish language? Uczysz też ludzi po polsku? Sometimes I try to move po polsku, but it's bardzo czasami staram się mówić po polsku, ale to jest bardzo trudne. Czasami się porozumiewamy. Nie chcesz teraz mówić. Tak, dziękuję. Twoje ulubione słowa po polsku to? Kiełbasa, kalafior, kaczanka i masakra. Okej. Kiedy jest najlepszy czas, żeby się uczyć surfingu na Teneryfie? Very good wave is in winter. Najlepsze fale są zimą od października do marca. February, March. To jest największa fala. Duża fala, fajna. Lubisz duża fala. I na zakończenie, niedługo będziesz w Polsce, prawda? Tak, oczywiście. Chcę pojechać do Berlinka, by odwiedzić dziadka moich dzieci, Dawida i Wiktorii, i chcę spróbować bimbru. Bimber. And say, what kind of song we can play in radio for you especially? I like reggae and then I like Jesse Chalon. A teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I! To all at the masses who can hear it now, this one goes for the positive style by the power given from the Most High. I bless each and everyone in the name of Thy with the power given by the Creator, by the Father of the Moses and the Israelites. So everybody look for the Holy Land and peace and love for everyone. Powietrze pachnie jak malinowa mamba. Nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Sada Masaga na zgłośniku Faniela Pamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem Pampa. Niepotrzebny nam dupecik dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak Fort Allegre Sampa. Dabujemy twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy każdemu kiedy trzeba idzie w sukurs. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Nie będę daleko czy blisko stąd. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Pokój na wschodzie i pokój na zachodzie. Pozytywna propaganda to teraz jest w modzie. W domu i w pracy, w biurze, na ulicy. Wszędzie dookoła pozytywni zawodnicy. Niepotrzebne są wojsko i policja. Skończyła się bowiem duchowa prohibicja. Zobacz jak wygląda teraz prawdziwy świat. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to, ile naprawdę jest wart. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom. Salam aleikum shalom. Nie będę daleko czy blisko stąd. Salam aleikum shalom. Salam aleikum shalom. Shalom. Siatkarze reprezentacji Polski grają jak natchnieni. No i chcielibyśmy skomentować wydarzenia ostatnich dni. Liga Narodów w Rimini, w Bańce. No ale Polakom idzie naprawdę fantastycznie. 6 meczów, 5 zwycięstw. I to jak? I to z jakimi rywalami? Na antenie witamy trenera Jakuba Bednaruka. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Panie trenerze, podoba się panu to, co wyczyniają podopieczni trenera Witala Heinena na parkietach? A znajdźcie, to się nie podoba. To jest to, co oni zrobili wczoraj, to jest coś spektakularnego. Ja się w ogóle całym popołudniu zastanawiałem, czy ja przypominam sobie w moim życiu z zasadami, że miałem między imprezie, czy to nawet mecz sparingowy, w którym po prostu byśmy ich tak zdusili i tak nie pozwolili stać. No właśnie, 3-1 z Rosją i to no, wiemy, jakim rywalem jest Rosja, zawsze groźna, zawsze bardzo, bardzo mocna. Ja mam w związku z tym takie reminiscencje z 2012 roku. Wtedy Polacy wygrali też Ligę Narodów. No jeszcze nie wygrali, no ale na razie bardzo dobrą formę mają w tym momencie. Za miesiąc z okładem rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie. To nie jest taki niepokojący fakt, że teraz jest tak dobrze? Myślę, że te wszystkie kadry, które grają na Lidze Narodów i które będą grały na Igrzyskach, są mniej więcej w bardzo podobnym okresie przygotowań. Ten turniej to jest tylko forma rozegrywania sparingów takich towarzyskich. Ja wiem, że to się nazywa Liga Narodów, ale celem są Igrzyska. Ma w jakimś stopniu przygotować wszystkie te zespoły, które będą walczyły o medale do najlepszej formy, więc my generalnie, teoretycznie powinniśmy być w takiej samej mniej więcej formie, w takim samym momencie przygotowań jak Rosjanie czy Amerykanie, bo wiadomo, że są takie, plus jeszcze Brazylia, są 4 reprezentacje, które są typowane do tego w półfinału, powiedzmy. Więc ja tam na razie się nie martwię tym za bardzo, bo nagle się okazało, bo my nie gramy jedną szóstką, bo podobnie Rosjanie grają między 2 szóstkami, my gramy 3. Amerykanie grają 1, z małymi zmianami. Więc to cieszyć się tylko, że mamy tylu zawodników na takim poziomie, a poza tym my bardzo dużą przewagę mentalną, uważam, możemy zdobyć po tym turnieju, bo to nie jest istotne, czy my zdobędziemy, moim zdaniem, nie jest istotne w tym roku, czy my zdobędziemy tę Ligę Narodów, czy my będziemy na 4. miejscu, ale istotne jest teraz to, że jak my się spotkamy z takimi Rosjanami na Igrzyskach, to my z taką wypiętą klatę po takim meczu, jak wczoraj do tego spotkania przystąpimy. Mhm. Dobrze, że Słowenia nie gra na Igrzyskach, bo z nimi mam jakiś kłopot. Ale ja się śmiałem, jak rozmawiałem po tym meczu z ich rozgrywającym, Janem Wincziczem. Napisałem mu chyba na WhatsAppie nawet, żeby nikt przestał prześladować polską siatkówkę. oni, i moja teoria jest taka, że to jest jedyna kadra na świecie, która nie ma takiego respektu przed nami. Ona się w ogóle nas nie boi. A, i to później wychodzi, że w innej reprezentacji my już taką przewagę mentalną taką zrobiliśmy sobie, że jak się, że patrzysz na drabinkę przed turniejem, to kiedyś, pamiętacie, dawno temu to było tak, gdzie są Rosjanie, żeby na nich nie trafić, bo przegramy, gdzie są Brazylijczycy, bo zobacz, jak drabinka będzie wyglądała. A teraz przychodzi taka kadra Brazylii, kadra Rosji, trenerzy sprawdzają, mówią, kurczę, kiedy to jak najpóźniej, żeby na Polaków trafić. I to jest ta właśnie przewaga mentalna. No to jest fajny arsenał po naszej stronie, a takie pytanie jeszcze o dziewczyny, które nie jadą na igrzyska, więc być może formę powinny mieć nieco wyższą niż demonstrują w Rimini. No, ja rozumiem, bo tutaj troszkę teraz grają, chyba w pierwszy set jest z Kanadą, bo właśnie zacząłem to oglądać. Ja ciężko mi oceniać, bo ja nie wszystkie mecze dziewczyn oglądam. Na pewno dużą różnicę zrobiłaby Asia Wołosz, jakby grała, bo tam troszkę to rozegranie mogłoby polepszyć tą grę. Więc my nie mamy takiej jakości, w sensie takiej ilości zawodniczek, jakich mamy u chłopaków, że my możemy sobie wystawić trzy kadry, a prawdopodobnie jakbyśmy jeszcze wystawili następną kadrę z tych chłopaków, którzy zostali w Polsce, to też byśmy tam coś uciłali na tej Lidze Narodów. Więc tego potencjału na pewno nie ma. Ciężko porównywać aktualnie potencjał żeńskiej siatkówki do męskiej. No dobrze, to cały czas jesteśmy optymistami. Bardzo dziękuję. Trener Jakub Bednaruk komentował to, co się dzieje w polskiej siatkówce ostatnimi czasy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cześć. Pozdrawiam. Suffocating. Does the pain weigh out the pride? And you look for a place to hide. Did someone break your heart inside? You're in ruins. Pływaliśmy w Oceanie Atlantyckim, w zasadzie surfowaliśmy z Krzyśkiem Łoniewskim i z Jaime, a teraz żeglujemy w Oceanie Zegrzyńskim, jak niektórzy mówią, na zalew, na Jezioro Zegrzyńskie. Otóż startuje Warszawska Liga Żeglarska, w regatach weźmie maksymalnie 12 załóg, dla których organizatorzy przygotują sprzęt regatowy. O Warszawskiej Lidze Żeglarskiej opowiada jeden z organizatorów, Adrian Palus, a rozmawia z nim Norbert Michalak. Pierwsza z czterech rund odbędzie się 19-20 czerwca. Skąd się wziął pomysł na Warszawską Ligę Żeglarską? Liga jest to projekt mający na celu pokazanie regat żeglarskich szerokiemu gronu odbiorców. Chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę na to, że w Warszawie można uprawiać tak nietypowy sport, jakim jest żeglarstwo, o czym najlepiej świadczy to, że na przykład 2/3 medali olimpijskich zdobywali żeglarze, którzy pierwsze kroki stawiali na Jeziorze Zegrzyńskim. Tej formuły imprezy jest bliźniaczym pomysłem do Champions League rozgrywanego również w żeglarstwie. Czyli jest to cykl regat, które mają wyłonić najlepszą załogę w danej klasie. Warszawska Liga Żeglarska to też przepustka do tego, żeby w przyszłości startować w ekstraklasie. Podczas 4 weekendów, czyli w sumie będzie 8 dni rywalizacji sportowej, chcemy wyłonić najlepszą załogę, która być może będzie reprezentowała później Warszawę w tej ekstraklasie, o której wspomniałeś, czyli w jakby ogólnopolskich zawodach, które mają na celu wyłonienie najlepszego klubu lub też załogi żeglarskiej w kraju. Na jakich łódkach będą ścigały się załogi? My jako organizator zapewniamy łódki klasy Skipi 650. Są to łódki, które posiadają 3 żagle, żagiel główny Grot, żagiel przedni Fok oraz taki balon nazywany Genakerem wypuszczany na kursach z wiatrem. Do obsługi takiego jachtu wystarczy 3 zawodników, chyba że warunki atmosferyczne będą wymagające, wtedy 4 osoby są wskazane. Są to łódki szybkie, zwrotne, no i przede wszystkim budzące niemałe emocje, szczególnie w momencie, kiedy mijają się na centymetry przy dużych prędkościach. Jak wygląda lista zgłoszeń? Czy są chętni do tego, żeby startować w warszawskiej lidze żeglarskiej? Zapotrzebowanie na tą ligę już czujemy od dłuższego czasu. Na tą chwilę w dalszym ciągu spływają do nas zgłoszenia. W tej chwili jesteśmy w trakcie weryfikacji, ponieważ nie wszystkie załogi zgłosiły się kompletne. My jako organizator tutaj wspomagamy załogi, staramy się ich skomunikować ze sobą. Także zdarzają się również załogi mieszane, gdzie ludzie do tej pory, którzy się nie znają, będą startowali w ramach jednej drużyny. Na jakim akwenie będzie rozgrywana Warszawska Liga Żeglarska i czy kibice będą mieli okazję do tego, żeby miło spędzić weekend, no i obejrzeć rywalizację na najwyższym poziomie? Wszystkie 4 imprezy odbędą się na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego, które znajduje się 25 km od Warszawy. To jest chyba najlepsza lokalizacja dla przeprowadzenia takiej imprezy z uwagi na bliskość dojazdu z Warszawy, jak i z okolic. Wyścigi będą odbywały się blisko molo hotelu 500, także jak najbardziej jest możliwość obejrzenia ich z brzegu. Ponadto oczywiście można tam spędzić miło czas, ponieważ hotel 500 dysponuje ogródkiem, oranżerią, także można sobie zamówić obiad, wypić kawę, popracować albo wypocząć. I jak najbardziej będzie możliwe obejrzenie wyścigów z samego molo. Rywalizacja będzie trwała cały dzień, więc można przyjechać o dowolnej porze i na pewno załapie się taki kibic na rywalizację. Mimo że liga jeszcze się nie rozpoczęła, to wiem, że macie z nią związane duże marzenia. Naszym marzeniem jest to, aby w kolejnych latach, być może nawet finał, odbył się w centrum Warszawy. Sprawdzaliśmy to 2 lata temu podczas wianków. Da się przeprowadzić takie wyścigi, da się ścigać na Wiśle. Jest to bardzo widowiskowe. Co więcej, kibice naprawdę dopisali podczas tej imprezy. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się stworzyć podobne widowisko w centrum Warszawy. To był Norbert Michalak w rozmowie z Adrianem Palusem, organizatorem Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, a tam no ciekawie się dzieje, bo zapowiadany hit rybaki na Williams tymczasem nie pomyśli Amerykanki. Przegrała pierwszego seta 3-6, w drugim jest 1-1. Przypomnę, obie Polki w turnieju deblowym awansowały do ćwierćfinałów. Magda Linet i Iga Świątek oczywiście grają ze swoimi partnerkami amerykańskimi. Posłuchajmy komentarza Igi Świątek po tym dzisiejszym meczu. To prawda, mecz był wyjątkowo emocjonujący. Rzadko gra się tak długie mecze w deble, przede wszystkim, bo deble mimo wszystko często trwa trochę krócej. Było tyle zwrotów akcji, szczerze mówiąc, że ciężko mi teraz tak podsumować, mimo tego, że już trochę czasu minęło, odkąd zeszłam z kortu. Ale na pewno ten deble pokazał właśnie, że opłaca się walczyć do końca. Jak bardzo dużą siłę ma też Bethany i właśnie to jej pozytywne nastawienie i to, że potrafi sprawić, że właśnie idziemy do przodu, mimo tego, że przegrywamy 5-1 w trzecim secie, więc naprawdę, no zagrałyśmy bardzo dobry tenis, grałyśmy oczywiście z pierwszymi rozstawionymi i wiadomo było od początku, że nie będzie łatwo, ale naprawdę ten mecz był wyjątkowy i dużo mi dał. Ten mecz trwał 3 godziny 13 minut.

Ta drużyna pozwala nam marzyć. Trener Mancini trochę studził ten entuzjazm. Zagraliśmy dobrze, z właściwym nastawieniem, ale początek nie był dobry. To jednak młoda drużyna, która musi się poprawić w wielu aspektach gry. Ale jak na grę po tak długiej przerwie, nie było źle. W sumie to był dobry towarzyski mecz i dobry znak przed turniejem. Rywalami Włochów w grupie oprócz Turcji są Szwajcaria i Walia. Trener, pytany jaki cel stawia sobie i zespołowi, powiedział, że celem zawsze musi być wygranie turnieju. Podkreślił, że nie obawia się żadnego przeciwnika, ale obecnie Francja, Portugalia i Belgia wydają się zespołami nieco lepszymi. Nie krył też, że bardzo cieszą go pochwały, a przede wszystkim radość i odzyskane zaufanie kibiców. Naszą drużynę stawia się teraz za przykład z powodu sposobu, w jaki gramy, a także dlatego, że gra w niej wielu młodych chłopaków, którzy w Serie A grają dopiero od niedawna. To, że udało nam się zbudować drużynę, która się wszystkim podoba, daje mi szczególną satysfakcję. Mario Sconcerti, guru włoskich komentatorów futbolowych, napisał, że to pierwsza od ćwierć wieku reprezentacja Włoch, która potrafi grać pięknie. Zaznaczył, że Italia nie jest najlepszym zespołem na Euro, ale ma swój unikalny styl gry, jest nieprzewidywalna. Dlatego jest groźna i najlepsi muszą się teraz z Italią liczyć. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No to teraz piłka nożna. Wciąż nie wiadomo, co będzie z Copa America 2021. Piłkarze z Europy nie chcą grać w tym turnieju. Oczywiście powodem pandemia, ale tak naprawdę pamiętamy sytuację chociażby z Neymarem, który potrafił zorganizować dla swoich znajomych party na 500 osób. Wtedy zupełnie pandemia nie przeszkadzała. Problemy są oczywiście, jeśli chodzi o rozgrywanie tego turnieju, a sprawie przyjrzał się Robert Grzędowski. Colocar, qué golazo, Messi, golazo. Nie da się ukryć, że emocje w południowoamerykańskim futbolu są po prostu niepowtarzalne. Te związane z Copa America mogą się jednak w tym roku nie powtórzyć, bo 47. Copa America to chyba najbardziej pechowa odsłona piłkarskich mistrzostw Ameryki Południowej w historii. Wiążą się z nią zawirowania, w które uwierzyć można tylko w czasach pandemii koronawirusa, ale i tak kręci się głową z niedowierzaniem. Ale po kolei. Pierwotnie zawody miały odbyć się w Kolumbii i Argentynie, ale oba te kraje straciły prawo do organizacji całkiem niedawno. Kolumbia 20 maja, a powodem gwałtowne protesty społeczeństwa przeciw obecnej władzy. Naprawdę jest tam gorąco. Argentyna przestała być organizatorem Copa America 31 maja z powodu złej sytuacji pandemicznej w tym kraju. Na niecałe 2 tygodnie przed startem zawodów ich organizację powierzono Brazylii, ale nikt tak naprawdę nie odetchnął z ulgą, bo w Brazylii też szaleje COVID. Orędownikiem przedsięwzięcia jest wyjątkowo niepopularny prezydent. Szef tamtejszej federacji został właśnie oskarżony o molestowanie seksualne, a na samym szczycie problemów mamy sprzeciw brazylijskich piłkarzy. Na konferencji prasowej przed piątkowym meczem kwalifikacji do Mistrzostw Świata nie pojawił się kapitan zespołu Casemiro. Sytuację wyjaśniać próbował trener, Cicz. Mamy bardzo jasną opinię i przekazaliśmy ją prezydentowi federacji. Poprosiliśmy też piłkarzy o to, by skupili się na meczach eliminacji i do nich przygotowali. Oni się zgodzili i poprosili prezydenta o rozmowę. Jemu przekażą bezpośrednio swoje zdanie, a mają jasne i stanowcze zdanie na ten temat. Dopiero później może być ono upublicznione i dlatego nie ma z nami dziś kapitana. Musimy poczekać na konkretne wieści, ale plotki mówią nawet o chęci buntu ze strony brazylijskich piłkarzy, zwłaszcza tych grających w Europie. Bunt Brazylijczyków rozpoczął się w momencie, gdy zawodnicy dowiedzieli się, że turniej odbędzie się w ich kraju. Reakcja była porażająca, a zawodnicy są oburzeni, bo twierdzą, twierdzą, że Ameryka Południowa straciła kontrolę nad pandemią i byli przekonani, że Copa America zostanie odwołane, pisze hiszpańska gazeta AS, powołując się na brazylijskie media. Canarinhos, według medialnych doniesień, namawiają też do buntu zawodników innych drużyn. Podobno aktywny jest na tym polu Neymar, choć akurat w jego przypadku ciśnie się na usta słowo hipokryzja. Neymar nie chce wystąpić w Copa America ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w Brazylii, a przecież w grudniu zorganizował 5-dniową fiestę dla 500 osób, by powitać razem nowy rok. Wtedy pandemia nie przeszkadzała. Czekamy na oficjalne wieści. Stanowisko piłkarzy i brazylijskiej federacji powinniśmy poznać po wtorkowym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Prognozy specjalnie optymistyczne nie są, ale wierzyć w plotki też nie można. A jeśli jednak turniej się odbędzie, to zagra w nim 10 zespołów. Katar i Australia, pierwotnie zgłoszone do rywalizacji, wycofały się z niej ostatecznie. Ale i tak może nas czekać wspaniały piłkarski czerwiec i początek lipca. Różnica czasu między Europą i Ameryką Południową sprawia, że kibice zakochani w futbolu mogą szykować się na maratony z Euro i Copa America. Przykładem już 14 czerwca. W Euro mamy wtedy 3 mecze: Szkocja-Czechy, Polska-Słowacja i Hiszpania-Szwecja. Na dokładkę w Copa America zagrają później wieczorem i w nocy Argentyna z Chile i Paragwaj z Boliwią od 15 do 4 nad ranem. Cały ten czas wypełniony futbolem. Szkoda tylko, że to chodzi o poniedziałek i wtorek. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. I tym mocnym akcentem powoli dobijamy do brzegu. Kończymy trzecią stronę medalu. Kłaniamy się nisko. Agnieszka Łukasiewicz. Bogusław Solecki. Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład lodówka LG teraz za jedne 1599, taniej o 300 zł. Telewizor Philips 58 cali teraz za jedne 1990, taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RLSO 0%. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy.